Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Risale-i Nur'dan Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 13. sözden okumaya devam ediyoruz. Demiştik ki bu söz gerçekten çok değerli, çok önemli bir şeyi, bir dersi bize veriyor. Bu konuyu bilmeyen bir insan çok şey kaybeder. Bugünün çağımızın insanı bu dersi mutlaka dinlemeli ve iyice hazmetmelidir. Bu 13. sözde üstad ülfet dediğimiz bir şeye parmak basıyor. Ülfet adını verdiği bir şeye parmak basıyor. Ülfet, alışmak, bir şeyi alışkanlık haline getirmek, alışkanlık sebebiyle basitleştirmek, basit görmek anlamına geliyordu. Yani mesela kendi vücudumuzda, tabiatta, eşyada, canlı varlıklarda, okuduğumuz, gördüğümüz, belgesellerde seyrettiğimiz harika şeyleri giderek basit görmek, basitleştirmek, sıradanlaştırmak bizim bir zaafımızdır. Bizim aklımızın bir zaafıdır. Halbuki tabiatta hiçbir şey yoktur ki basit olsun. Tabiatta hiçbir şey yoktur ki sıradan olsun, anlamsız olsun, abes olsun. Buna bir misal de şöyle vermiştim. Bugün elimizde bilimlerle, teknolojiyle gelişen pek çok harika cihaz var. Her birisine günler içinde, yıllar içerisinde alışıyoruz ve o cihazları ilk gördüğümüz zamanki hayranlığımızı muhafaza edemiyoruz. Etmiyoruz. Artık cep telefonları basitleşiyor. Fotoğraf makineleri, kameralar basitleşiyor nazarımızda. Sıradan aletler, cihazlar haline geliyor. Arabalar, uçaklar, trenler, her şey, kullandığımız her makine, her cihaz sanki adileşiyor. Aynen bunun gibi tabiatta gördüğümüz her harika olay, her canlı varlık nazarımızda sıradan bir varlık haline geliyor. Sanki yapılması, yaratılması kolay şeylermiş gibi. Öyle bakıyoruz. Bu bizim bir zaafımızdır. Bu bizim tasih edilmesi, düzeltilmesi gereken bir bakışımızdır. Bizim için bir arızadır. Çok arızalıdır bu bakış. Onun için demiştik ki, bu ülfet dediğimiz, alışkanlık dediğimiz, sıradanlık dediğimiz şeyi her gün parçalamaya, her gün yıkmaya ve hayatı daima yeniden keşfetmeye, her şeyi orijinal haliyle, hayranlıkla, sevinçle, memnuniyetle görmeye alışmalıyız. Bu da tefekkürle, düşünceyle, olaylara yeniden bakmakla elde edebileceğimiz bir şey. Kur'an-ı Kerim bizi buna irşad ediyor. Bizim alıştığımız olaylar içerisindeki harika noktalara dikkatimizi çekiyor. Şimdi birazdan onları zikredeceğim. Ama maalesef ilimler, fizik, kimya, biyoloji, bizim her gün meşgul olduğumuz ve içerisinde her biri mucize olan, her biri harika olan çok şeyin anlatıldığı bilimler, biz onları okuya okuya nazarımızda adileştiriyoruz, sıradanlaştırıyoruz. Halbuki gerçek bir ilim adamının nazarında, düşünen, tefekkür eden bir ilim adamının nazarında adi olan, sıradan olan hiçbir şey yoktur. Basit olan hiçbir şey yoktur. Allah'ın tabiatta yaptığı her şey harikadır, her şey orijinaldir. Arıza bizim bakışımızdadır, bakış açımızdadır. Kendimizi tasih etmeliyiz. Kendimizi her gün yenilemeliyiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sa'd suresi. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Biz bir oyun, bir eğlence olsun diye yaratmadık yeri, göğü ve içindekileri. Böyle oyun, eğlence gibi basit görmek, onlardaki hikmeti, anlamı görmemek, anlamaya çalışmamak, bu kafirce bir bakıştır. Kafirlerin görüşüdür, zanlarıdır, yanılmalarıdır, yanılsamalarıdır. فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Vay ateşe uğrayacak inkarların haline. Evet, bu yanlış bakış insanı ateşe götürebilir. Çünkü böyle olaylara sıradan bakma, harika olayları basit görmenin altında küfür ve inkar gelişir. İnkar gelişir. Şimdi bir başka ayeti okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ali İmran Suresi 191. Ayet. Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzerine zikreder. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey büyük Rabbimiz, sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Hikmetsiz, anlamsız yaratmadın. Seni bu gibi anlamsız, hikmetsiz iş yapmaktan tenzih ederiz. Böyle noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru. Bakın, tabiatta anlamsız, manasız, hikmetsiz, her biri harika olmayan hiçbir şey yoktur. Her bir şeyin işleyişi harikadır, varlığı harikadır ve hepsinin de üzerinde bir anlam ifade ederler. İlimler tabiata baktığı zaman, mesela bir aslanın, kaplanın dişlerini inceliyor, kaslarını inceliyor ve fevkalade onların kaslarının çalışmasını, dişlerinin nasıl keskin olduğunu, gözlerinin şöyle çalıştığını bunları inceliyor, söylüyor. Tamam, bu doğru. Ama bunun da üzerinde onları yaratanın bir hikmeti ve bunların, bu varlıkların dişinin de, başının da, gözünün de, ayağının da ifade ettiği bir anlam var. Onların da gösterdiği bir hakikat var. Yani yağmur güzel ama yağmurun da ifade ettiği bir anlam var. Rüzgar güzel, rüzgarın da ifade ettiği bir anlam var. Tabiatta bir anlamı var. Anlamsız, faydasız, hiçbir şey ifade etmeyen şey yaratmadı Allah. Bilimler adeta yarı yolda nefes nefese kalan ve sona ulaşamayan koşucuya benziyor. Hedefe ulaşamayan koşucuya benziyor. Olayların oluş tarzını inceliyor bilimler. Canlı varlıkların işleyiş tarzını, tabiatın, kainatın mekanik olarak, efendim, çeşitli şekillerde elektronik olarak işleyiş tarzını inceliyor. Vücudun elektronik, mekanik, elektrik olarak işleyişini inceliyor. Ama onların hepsinin üzerinde ne maksatlar, ne gayelerle o işlerin bir araya getirildiğini, neden insanın yaratıldığını, bunları, bu noktalara kadar tefekkürünü geliştirmesi gerekirken bilim adamının, yani araştırdığı, okuduğu, geliştirdiği bilimler üzerinde bir de tefekkürün, düşüncenin, fikrin yer alması gerektiği halde olayın mekanik kısmında, efendim, film bitiyorsa, düşünce bitiyorsa bu eksiktir. Kur'an-ı Kerim'de fanzur ila athari rahmetillah. Tabiata bak, orada Allah'ın rahmet eserlerini gör diyor. Bilimler bakarken rahmeti de görüyor ama rahmet olarak bakmıyor. Sadece olayın işleyişine bakıyor. Yani diyor ki mesela, bütün canlı varlıklar yavrularına şöyle şöyle bakıyorlar. Aslan yavrusuna şöyle bakıyor. Kurt yavrusuna şöyle bakıyor, besliyor. Yılan yavrusunu şöyle koruyor, gözetiyor. Timsah yavrusunu şöyle koruyup gözetiyor. Efendim balık yumurtalarını şöyle yumurtluyor diyor. Diyor ama hepsinin üzerindeki ilahi rahmete başını kaldırıp bakamıyor. İşte tefekkürünü bu noktaya getiremezse bilim adamı, onun bilimi bir noktada eksiktir. Esas bilim adamı, gerçek bilim adamı, bildiği şeyler üzerinde bir tefekkür kurabilen, inşa edebilen ve eserde ilahi rahmeti görebilen insandır. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmıyorlar mı onlar? Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı? Dağa bakmıyorlar mı? Nasıl çakıldı, yerleştirildi? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltildi? Gibi ayetler bizim yere göğe yaratılmış her canlı varlığa bakmamızı emrediyor, istiyor. Ama onlar üzerinde görmemiz gereken bir şeyi de bize anlatıyor. İşte Kur'an-ı Kerim bilimlerden daha ötede bir hedefi bize gösteriyor. Bilimlere basarak, bilimleri bir basamak yaparak, bilimleri bir rampa yaparak, oradan fırlayacağımız, oradan efendim uçacağımız bir hedefi bize gösteriyor. Eserlerine bak, bak, bak. Sonra düşün, düşün, düşün. Tabiattaki bütün eserler üzerinde. Sonra o eserler, o şeyler üzerinde işleyen eli gör, gör, gör. Sonra sahibini bil. Sahibini bil, sahibini bil. Yapanı bul. Ona yaklaş ve yaklaş. Sonra onu bul. Onu tanı. Bakmayan ve görmeyen kör gözlerin üzerindeki perdeyi, kataraktı kaldırmak için ameliyat yapıyor doktorlar. Görmeyen gözlerin gözleri katarakt ameliyatı yaparak gözleri açıyorlar. Görmeyen akıllara da eğitim vermek gerekiyor. Aklı ülfetten kurtarmak, ünsiyetten kurtarmak gerekiyor. Bunun için Risale-i Nur'daki tefekkür, Kur'an-ı Kerim'in tefekkürüne, Kur'an-ı Kerim'in dersine yardımcı oluyor, tefsir oluyor. Kur'an-ı Kerim'in bakışını kazanmalı, Risale-i Nur'un tefekkürünü kazanmalı herkes. İşte tabiatta milyonlarca, milyarlarca varlığın gerçekten harika olan yapılarını ve yaşayışlarındaki fevkalade güzellikleri, harikaları görmeyen ve fakat tabiatta bu nizamdan, bu intizamdan dışa çıkmış, müstesna olarak meydana gelmiş, birkaç şeye dikkat çeken bir medyamız var. Efendim, o öyle şeyleri harika gören şeyler, bir yapımız var. Yani mesela her gün insan doğuyor. Her gün mükemmel olarak canlı varlıklar dünyaya geliyor. Aslında gazetelere haber olarak, televizyonlara haber olarak bunların geçmesi lazım gibi geliyor. Öyle değil mi? Şu kadar mükemmel insan doğdu dünyaya. Elleri, ayakları, beyinleri, gözleri mükemmel insanlar dünyaya geldi demek gerekirken, bir yerde iki başlı bir çocuk dünyaya gelmişse, insanların dikkatini onun üzerine çekiyor ve onları sanki ibretli, hikmetli şeyler gibi takdim ediyorlar. Esas harika olan şeyler onlar değil. Bakıp gördüğümüz, her gün gördüğümüz ve alıştığımız şeylere yeni bir bakışla, yeni bir gözle bakalım. hayran olalım yeniden, her şeye hayran olalım ve gördüğümüz, baktığımız şeyler üzerinde sonsuz rahmeti, sonsuz hikmeti, sonsuz kudreti görelim. Sonsuz kudret olmadan bunlar olmaz diyelim. Sonsuz hikmet sahibi bir Allah olmadan bunlar olmaz diyelim. Öyle bir Allah'ı, Rabbimizi bularak ona şükredelim, hamd edelim, onunla ilgimizi artırmaya çalışalım. Bize düşen budur.